قسم حلال. میٹھے میٹھے استائیں بھائیو، اپنے اور اپنے بال بچوں اور جو اپنی کفالت میں ہیں ان کے گزارے کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے، اور حسب ضرورت قسم حلال کی بہت فضیلت بھی ہے. ہاں، صرف جمع مال کے لیے رات دن محنت و مشقت کرتے رہنے کی پذیرائی نہیں. خدا رحمان جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، یعنی حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص لگاتار حلال کی روزی کماتا ہے اور لقمہ حرام کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ عز و جل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب. کیمیا سعادت میں سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، جب آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مال کی محبت واقعی بہت ہی بری ہے. تنبیہ الغافلین میں ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا دینار بنایا گیا تو شیطان نے اسے آنکھوں سے لگا کر کہا، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی بزرگ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے خرقہ خلافت پہنا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے عبرت نشان واقعی قابل غور ہے، مال سے جو بھی محبت کرنے والا ہوا ہے وہ کثرت سے گناہوں میں مبتلا نظر آتا ہے، اور یہی تو شیطان کی غلامی ہے. لہذا ہمیں مال کی محبت چھوڑ کر مولا کی محبت اپنانی چاہیے عز و جل. ایک بار سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دربار میں کچھ صحابہ کرام علیہ الرضوان حاضر تھے. کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں. ارشاد فرمایا، اگر تم نے اس میں راست بازی یعنی دیانت داری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. ایک دوسرے شخص نے عرض کیا، سرکار میں معمار ہوں. ارشاد فرمایا، اگر تو نے راست بازی سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ داخل جنت ہوگا. ایک تیسرے شخص نے عرض کیا، اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں. ارشاد ہوا، اگر تو نے بھی راست بازی سے کام کیا تو میرے ساتھ داخل جنت ہوگا. صلو علی الحبیب. اللہ عز و جل کے نیک بندے عطائے خدا بندی سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، انہیں بسا اوقات دست غیب سے رزق حاصل ہوتا بھی ہے، پھر بھی ادائے سنت کے لیے، قسم حلال کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں. حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا گردن پر اٹھائے ہیں. پوچھا، آپ کا یہ قسم کب تک ہوگا؟ آپ کے اسلامی بھائی آپ کے اس رنج و تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. ارشاد فرمایا، چپ رہو، حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی قسم حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صلوا علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حلال روزی کمانے میں شرمانا کیسا، دنیا کی شرم کی وجہ سے ظاہری گھٹیا کاروبار یا مزدوری چھوڑ کر لوگ اسمگلنگ یا سودی اداروں میں سودی حساب کتاب میں معاونت کی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں۔ بظاہر دنیا میں تو وہ معزز نظر آتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی ظاہری عزت آخرت میں بہت زیادہ مہنگی پڑ جائے گی۔ ہمیں اللہ عز و جل کے مقبول ولی سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس حکایت سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینے والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گوشت حرام سے اگا ہے یعنی پلا بڑا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتدان، کیونکہ مسلمان بالآخر جنت میں جائے گا، اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل پاک ہے اور پاک ہی کی دوستی رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کو بھی اسی کا حکم دیا ہے جس کا مرسلین علیہ السلام کو حکم دیا۔ اس نے رسولوں سے فرمایا، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے پیغمبرو پاک چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان ہیں اور بدن گرد آلود، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو؟ یعنی اگر قبول کی خواہش ہو تو قسم حلال اختیار کرو کہ بغیر اس کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں واسطہ تجھے تیرے حبیب کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی مال میں اگر کسی قسم کا نقص ہے تو اسے ظاہر کر دینا واجب ہے، اس عیب کو چھپانا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے عیب والی چیز کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ عز و جل کی ناراضگی میں ہے، یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کو چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلے کی ڈھیری کے پاس سے گزرے تو اس میں ہاتھ ڈال دیا، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلیوں میں تری محسوس ہوئی، ارشاد فرمایا، اے غلہ والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے؟ جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جو لوگ کھانے کی اشیاء پر پانی چھڑک کر، سبزیوں پر پانی چھڑک کر وزن بڑھاتے ہیں، ان کو اس حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بیہقی نے ابن محمود سے روایت کی کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں اور راستے میں ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا ہے، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو لحد میں ایک مہیب یعنی خوفناک کالا سانپ بیٹھا نظر آیا، ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، کیا دیکھا کہ اس قبر میں بھی سانپ بیٹھا ہے، پھر ہم نے تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا، ہم حیران رہ گئے اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم کیا کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تم سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دو، خدا کی قسم اگر تم ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی یہ سانپ اس کے لیے تمہیں ضرور نظر آئے گا۔ چنانچہ ہم نے اس کے لیے قبر کھود کر سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دیا اور پھر واپسی پر اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے تو پتا چلا کہ وہ آٹے کا سوداگر تھا اور آٹے میں لکڑی کا برادہ ملا کر بیچا کرتا تھا۔